أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق الله العظيم. وإن من شيعته لإبراهيم اور بے شک نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. وہ بات قابل ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس فرما بردار دل لے کے آئے اور انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا ماذا تعبدون تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ اے افکن آلیتن جھوٹے معبود کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین حقیقی رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرتن فی النجوم ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین چنانچہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس چلے گئے. فراغ الی آلہتہم ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف بتوں کی طرف آئے اور ان سے بات یہ کی کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کے اندر گھس گئے اور ان کو توڑ پھوڑ دیا. فاقبلوا الیہ یزفون قوم کو پتہ چلا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتی ہوئی آئی کہنے قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود گھڑ گھڑ کے بناتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے. وما تعملون اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے. قالوا ابنوا له بنیانا تو قوم نے جواب میں یہ بات کہی کہ ایک آتش کدہ بنانا چاہیے اس کے لیے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش خانے میں ڈال دو تاکہ جل جائے. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تدبیر کی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تدبیر کرنے والوں کو شکست دے دی. گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کی اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ تبلیغ کی لیکن کچھ لوگ تیار ہوئے، پھر ان پر جو نہ ماننے والے تھے وہ کثیر تعداد تھی، ان کے اوپر پانی کا غرق ہونے کا سیلاب کا عذاب آیا. آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے آدمی تھے، مراد یہ ہے کہ یہ بھی پیغمبر ہیں. پیغمبر سارے آپس میں ایک جماعت کے ایک نظریے کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سلیم دل لے کے آئے. سلیم کا معنی ہوتا ہے بیماری سے پاک، سلامت کہتے ہیں نا، صحیح سالم ہے، سلیم ہے. بیماری سے پاک کا کیا مطلب ہے کہ یہ دل برے عقیدے سے بھی پاک تھا، ریاکاری سے بھی پاک تھا، عجب تعجب غرور نخرا اس سے یہ پاک تھا. اس دل کو عقیدے کے لحاظ سے یا اخلاق رذیلہ گندے اخلاق کے لحاظ سے کوئی بیماری اس دل کو نہیں تھی. یہی بات 19ویں پارے میں بھی آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور انہوں نے اپنے گھر سے ہی تبلیغ شروع کی اور اصل سنت پیغمبرانہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے اہلیہ ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا، پھر اس کے بعد آپ کا غلام ہے حضرت زید بن حارثہ، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی بھی آپ کے گھر ہی رہتے تھے، تو بس یعنی گھر سے ہی تبلیغ ہوئی اور گھر والوں نے ایمان لانا شروع کیا ہے. سب سے مشکل کام گھر سے ہی تبلیغ کرنا ہوتا ہے، اور اصل پیغمبرانہ سنت بھی یہی ہے، اور تبلیغ مؤثر بھی تبھی ہوتی ہے جب بندہ خود نمونہ ہو، خود نماز نہ پڑھے، بستر کے اندر سے شور مچاتا رہے، او بچوں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، یوں کرو تو کیسے ہوگا؟ بچے کہیں گے ابو جی معاف ہے، نماز سے پاک ہیں، ان کے لیے نماز معاف ہے اور ہمیں نماز کا کہتے ہیں. تو نبیوں کو بھی ذکر ہے کہ حکم ہے نا کہ گھر سے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرانا ہے. تو تبلیغ کرنے کا جو فضیلت ہے نا جی، وہ تو تب ملتی ہے نا جب تبلیغ اصول شریعت کے مطابق ہو، اور تبلیغ کے اصول یہ ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو نمونہ اپنے گھر والوں کے سامنے بنانا ہے، پھر آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے. جب انسان کی بات بے اثر چلی جاتی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا عمل اس کا کمزور ہوتا ہے. جب انسان کی تبلیغ با اثر ہوتی ہے، کہ جب اس کے اندر عمل ہوتا ہے تو تبلیغ اثر کرتی ہے. تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے ہی تبلیغ شروع کی ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ تو مسلمان ہو گئی تھیں جب آگ سے باہر نکلے ہیں صحیح سالم، تو اس منظر کو دیکھ کر اور بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا، ماذا تعبدون، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کن کی عبادت کرتے ہو؟ پتھروں کی، بتوں کی، درختوں کی، جھنڈوں کی، کیا یہ تمہارا مذہب ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ماذا تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، یہ جھوٹے معبود ہو، مطلب خود بنائے ہوئے ہیں اور پھر ان کے سامنے جھکتے ہو، ان سے کیا چاہتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جس طرح بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، بت ہیں، پتھر ہیں، درخت کے ہیں، جس کے بھی ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارا؟ تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ کس لیے عبادت ان کی کرتے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت تبلیغ مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کیوں تم نے یہ معبود بنائے، یہ باطل معبود تم نے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں تمہیں جو حقیقی اللہ ہے اس سے تمہیں کوئی گلہ شکوہ ہے؟ اس میں کوئی علیہ عزباللہ تمہیں کمزوری نظر آتی ہے؟ اس پر اعتراض کیا ہے؟ تمہیں شک و شبہ کیا ہے کہ حقیقی رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، جو اصل تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تمہیں یہ معبود بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دوسرے یہ پوچھا. بہرحال یہ بات تو ہوتی رہی. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ یہ ذکر کیا قصہ. ان کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا، تو اس میلے میں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اس پروگرام میں. تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر یہ کہا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میلے میں شریک نہیں ہو سکتا. فنظر نظرتن فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمانوں کی طرف ستاروں کو اور پھر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، تو مطلب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. کیوں ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا؟ یہ جیسے کہ لوگوں کا عقیدہ ستاروں کے بارے میں، مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ فلانا ستارہ جب نظر آنے لگتا ہے، اس کا نام رکھا ہوا تھا نور، وہ جب نظر آنے لگتا ہے تو بارش آتی ہے، فلاں ستارے یوں اکٹھے ہو جائیں تو فلاں یہ ہو جاتا ہے، اس طرح ان کا عقیدہ تھا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف جو دیکھا ہے کوئی وجہ تھی یا بلا وجہ دیکھا ہے؟ جیسے کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو جواب میں بندہ یوں ہی سائڈ میں کسی جگہ دیکھ کے تو پھر جواب دے دیتا ہے، جیسے اتفاقاً کہیں دیکھ لیا تو پھر جواب دے دیا. کیا ایسی بات تھی کہ اتفاقاً ستاروں کی طرف دیکھ لیا اور پھر یوں جواب دے دیا؟ کہ ایک مبہم سی بات ہوئی نا جی، اتفاقی بات تو ایک مبہم بات ہے. قرآن تو مبہمات اور بے معنی مقصد اس طرح کی بات نہیں قرآن مجید کرتا کہ ویسے ہی دیکھا ہے، کوئی وجہ ہوگی. اب دوسری بات ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں دیکھا ہے؟ پہلی بات تو رد ہو گئی کہ بے وجہ نہیں دیکھا، قرآن تو بے وجہ بات کوئی نہیں کرتا. تو یہ لفظ ہے انی سقیم، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، جس کو توریہ کہا گیا ہے کہ مخاطب جو ہے ایک مطلب لے اپنے سمجھ کے مطابق, متکلم کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جس طرف مخاطب کی نظر گئی نہیں ہے. متکلم نے کہا میں بیمار ہوں, وہ یوں دیکھ کے یوں اس طرح, یہ لوگ مشرک تھے. اور جو مشرک ہوتا ہے یعنی بت پرست, جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں, جو شرک کرتا ہے وہ بڑا اس کا نظام وسیع ہو جاتا ہے شرک کرتے کرتے. پھر وہ ستاروں کو بھی مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے, پھر درختوں کو بھی حاجت روا سمجھنے لگتا ہے, پھر پتھروں کو بھی وہ کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے بندہ, تو اس کے عقیدے میں اتنی کمزوری آتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرف اس کے توہمات چلے جاتے ہیں, پھر ادھر ادھر سب پھسنے لگتا ہے. یہ جو مشرک تھے جو بتوں کی بات کرتے تھے, یہ عراقی لوگ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے, تو یہ ستاروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا یوں, تو پھر نیچے کہا انی سقیم. ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ استعمال کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ آپ لوگ جو میلے میں جاؤ گے, خرافات کرو گے وغیرہ اس طرح کی چیز, تو اس سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی. زہر میلوں میں لا یعنی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, خرافات ہوتے ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں, بت پرستی ہوگی, شرکیہ کلام ہوگا, جس سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اوپر یوں دیکھا ہے نا, تو ان کو کوئی اپنا ستارہ گردش میں نظر آیا ہے, تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں بس جسمانی طور پر, تو یہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. مخاطبین نے یہ سمجھا ابراہیم علیہ السلام اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے کہ یہ زہری جسمانی بیمار ہونے والے ہیں, جبکہ ان کی مراد, ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تمہارے اس طرح کے میلے میں عرس میں اس طرح کے پروگرام جو خرافات والے ہیں, اس میں جب میں چلا جاؤں گا میری طبیعت زہر خراب ہو جائے گی. یہ مراد ان کی تھی, ان نے اپنی مراد لی ہے. اور بعض دفعہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا جب خطرہ ہو تو اس طرح کا جملہ بولنا جائز ہے کہ متکلم کی مراد اور ہے اور مخاطب نے کوئی اور مطلب سمجھا ہے. فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین, چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا میں طبیعت ٹھیک نہیں, تو وہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ان کے معبود بت خانے میں چلے گئے. ان کو کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو, یہ سامنے تمہارے مٹھائیاں پڑی ہیں, کھاتے کیوں نہیں ہو. ظاہر ہے انہوں نے کیا بولنا تھا, تو باہر جو بھی لیا, کلہاڑی لی یا کوئی چیز لی, سارے بت کو توڑ دیا اور ایک بت کو باقی رکھا, جس کو 16 پارے میں قرآن مجید نے یہ بات ذکر کی کہ گل وہ بڑے کے اس پر کلہاڑی رکھ دی ہے کہ واپس آئیں گے دیکھا جائے گا. جب وہ واپس آ گئے انہوں نے کہا اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ادھر ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, یہ وہی کام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فاقبلوا الیہ یزفون, دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا تم نے یہ کام کیا ہوگا, کہ قرآن مجید نے یہاں بات یہ ذکر نہیں کی, وہاں پر ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بڑوں میں سے کس سے پوچھ لو نا جو زندہ کھڑا ہے ٹھیک ٹھاک ہو, تمہارے معبود ہیں ایک قسم کے, ان سے بالفرض پوچھو تو صحیح ہے بولتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ بھی اصل میں ان کو سمجھانا ہی مقصد تھا کہ جو انہوں نے کہا کالب الفال ہو کبیر ہو ماضا فصل ہو منکان ینتقون, کہ یہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں, ایک صحیح سلام ہے, تمہارے معبود ہیں, کم از کم اس سے تو پوچھو نا, یہ تو بتائے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے اپنے دوسرے معبودوں کو لوگوں نے تباہ کر دیا, کس نے کیا ہے آخر. یہ بھی بات ان کو سمجھانا مقصود تھی کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ گونگے بہرے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, یہ پتھر ہیں تو ہم نے خود تراشے ہیں, یہ بھی اپنا مسئلہ ہی بتانا مقصود تھا. بہرحال وہ دوڑے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہیں سمجھ آ گئی, اتعبدون ما تنحتون, جن کو تم ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہو ان کی تم عبادت کرتے ہو, نہ سنتے بولتے کچھ بھی نہیں ہے, تم اپنے رب کو کیوں نہیں اصل رب کو مانتے, واللہ خلقکم وما تعملون, جس نے تمہیں پیدا کیا. انہوں نے آگے جواب کچھ نہیں دیا اور کہنے لگے آپس میں مشورہ کر کے کہ سارے لوگ آتش گدا بناؤ, آتش خانہ بناؤ, ایک جگہ میں ساری لکڑیاں جمع کرو, آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالتے ہیں, بس اس کا قصہ ختم کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ہر روز ہمارے معبودوں کو اس طرح کرتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے فارادو بھی کیدن فجعلناہم الاسفلین, انہوں نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی پروگرام بنایا لیکن پروگرام بنانے والوں کو ہم نے مغلوب کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور کامیاب بنایا. باقی بات انشاءاللہ.